Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepinize merhamet etsin. Bizleri mağfiret ettiği insanların arasına koysun. Bizlere acısın. İşlerimizi düzeltsin. Bozulan istikametsiz düşüncelerimizi istikametli kılsın. Bizlere her türlü hayrı versin. Hayrı, hayır işleyen insanların kardeşliğini, arkadaşlığını nasip etsin. Her türlü şerden, nefsani düşünceden bizleri uzak kılsın. İbadetleri yüzüne atılanlardan değil, kabul olunanlardan eylesin. Bizleri hayırda yarışan, hayır işlerinde koşturan ve Rabbinin dinine yardım eden o ensardan, muhacirlerden kılsın. Evet, bugün Ramazan'ın 20'si oldu. 20 değil mi? Evet. Bugünlere kadar geldik. Bugünleri bize nasip eden Allah'a hamdolsun. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. Bundan sonraki ömrümüzde ise hayır işlemeyi, hayırda yarışmayı nasip etsin. Evet kardeşlerim. Bugünden sonra, bugün de dahil, Kadir Gecesi'nin aranacağı gecelerden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan ayında bir gece vardır, o gece 1000 geceden daha hayırlıdır diyor. O tek olan gecelerde gizlidir diyor. Ramazan ayının son 10 günü geldiğinde tek olan günlerde o geceyi her Müslümanın araması, ihya etmesi gerekir. Çünkü o gecede melekler iner, insanlarla musafaha eder. Seher vaktine kadar o gecenin hayrı ne yapar? Devam eder. Ve o gece bitiminde güneş şuleli doğar, açık doğmaz. Hava bir sakinlik vardır. İnşallah Rabbim bizleri o güne eriştirsin. O günün hayırlarına nail eylesin. Evet. Bugün 20 iftarı ettik. Bugünün gecesi, yarın değil öbür günün gecesi, öbür gün değil öbür günün gecesi, bu son güne kadar böyle devam edecek inşallah. Elhamdülillah. Evet, bugün sohbetimize devam ediyoruz. Yine dünkü sohbetimizin devamı niteliğinde olan bir sohbet. Günahlarla alakalı, günahların insanlara vermiş olduğu zararlarla alakalı sohbet silsilesine devam ediyorum. Çünkü bu sohbetleri seçmemin sebebi, özellikle Ramazan'ın son 10 gününü seçmemin sebebi, hakikaten samimiyetsizlik, ihlassızlık, nefsani düşünceler, çabuk günaha meyletmeler, kibirler, Müslümana karşı dik durmalar, en ufak hayır gördüğünde hayrı bile eleştirmeler, kendini düzeltmemeler, ki Ramazan ayı ki insanın en çok kendi nefsani, bedeni arızaları düzeltmesi gerekirken, insanların hala arızalarıyla uğraşan, kendini düzeltmeyen densizler, akılsızlar hala devam edebiliyor. Öyleyse kardeşlerim, bu tür derslere ağırlık verelim, kendimizi hesaba çekelim. Okumuş olduğumuz bir ayetle kim gavur olur, kim müşrik olur, kim fasık olur, onun derdine düşeceğimize, bu okuduğum ayet benim imanımı nasıl artırır, Allah'a nasıl yaklaştırır, cennete nasıl koyar, Allah korkusunu nasıl artırır, ahiret inancımı nasıl güçlendirir, bunun hesabını yapmamız gerekir. İnsanlarla değil, kendinizden yarışın. Günahlarınızı bir bir itiraf edip tövbe edin. Bu sizler için her zaman hayır olur kardeşlerim. Açık olan büyük günahlar, zina, hırsızlık, içki içmek gibi azalarla işlenen büyük günahlardır. Bir de bunların gizli olanı vardır ki, riya, kendini beğenme, kibir gibi kalple işlenen günahlar vardır ki, şüphesiz kalpten işlenen günahlar, organlarla işlenen günahlardan çok çok tehlikelidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam riyadan bahsederken bakın bir rivayette biz diyor Deccal'dan bahsediyorduk diyor. Deccal biliyorsunuz ta Nuh Aleyhisselam'ın bile kavmini uyardığı çok büyük belalardan, fitnelerden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size diyor bundan daha büyük bir beladan bahsedeyim mi? Deccal'dan büyük ne var kardeşler? Söyle ey Allah'ın Resulü dediklerinde bu küçük şirktir ya da sarklık şirktir. Bunun ne olduğunu bilir misiniz diye sorduğunda sahabelerin yeni öğrendiği bir kelime. Allah ve onun Resulü en iyisini bilendir diyor. Gizli şirk veyahut riya odur ki kişi namaza durur, namazını kılarken birinin kendisini izlediğini görür, namazını güzelleştirir. İşte şirk, küçük şirk, riya budur diyor. Başka bir rivayette İbn Abbas'ın naklettiği radıyallahu anh'ın ifadesinde kapkaranlık bir gecede kapkara bir kayanın üzerinde kapkara yani simsiyah yürüyen karıncanın ayak sesine benzerdir. Allah hepimizi böyle bir şeye düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Kalpteki günahlar, kalpteki hazırlıklar, günah namına olan pislikler, kibirler çok tehlikelidir. Belki öncesinde bu yoktur. Ameli işlemişindir, yoktur. Adam namaza duracaktır. Aklında, fikrinde riya yoktur. Ama birisi gelir, şeytan dürter. Ne kadar güzel namaz kılıyor. Ne kadar güzel sohbet ediyor. Bak ne kadar hayırsever insan. Sırf dedirtmek için ne yapar? Bir amel işletebilir. Ve bunun da akıbetini biliyorsunuz Müslüm'deki ifadede size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim. Ver ey Allah'ın Resulü, Allah yoluna şehit olan şehit, hayırsever zengin ve alimdir. Üçünü de Allah hesaba çeker diyor. Ey kulum sana güç verdim, kuvvet verdim, ne yaptın? Ya Rabbi senin uğruna çarpıştım, kahramanca dövüştüm, öldürdüm, en sonunda senin yoluna şehit oldum, parça parça oldum. Allah Azze ve Celle ona der ki, sen yalan söyledin. Şahit olan melekler der ki sen yalan söyledin. Sen desinler diye savaştın ve dediler de derler. Zengin de aynı, alim de aynı şekilde sorguya çekilir. İşte riya dediğimiz, kibir dediğimiz kalple işlenen bu günahlar çok çok nedir? Tehlikelidir kardeşlerim. Allah bizlere hayırlı dostlar versin. Çünkü kişi dostunun dini üzerinedir. Birisi tutar birini, o yiğidim, ağam, paşam dersen, karga bile şöyle yürümeye başlar artık. Şişirirsin sen o adamı. Birini diyor överseniz yüzüne, sen diyor onun boynunu kırdın, onu öldürdün diyor, öldürdün diyor. Yüzüne hiç kimseyi ne yapmayacaksınız? Övmeyeceksiniz. Öven de birini gördüğünüzde ne yapın? Yüzüne toprak saçın diyor. Sahabe diyor ki ya Allah'ın Resulü o burada yok. Yani bir konuşmamız gereken bir şey olsa ne yapalım? Bu o müminin erken diyor şeyidir. Müştüsüdür. Nedir? O da cennetlik olduğudur diyor. Çünkü bir topluluk birinin orada olmadan gıyabında hayır konuşuyorsa o insanın o cennete gireceğinin işaretlerindir. Buradaki şey yüzünü ne yapmayacaksınız onu? Övmeyeceksiniz, şişirmeyeceksiniz. Çok tehlikelidir. Kardeşlerim, kalple işlenen günahlar, organlarla işlenenlerden çok daha tehlikelidir. Onları işleyenler de daha rezil ve hakirdirler. Bununla beraber her ikisinin de tedavileri cidden cidden zordur. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, gizli olan günahlar gerçekten açıktan işleyenlerden çok tehlikeli ve onu işleyenler de günahkarların en rezil ve en hakirleridir. Ayrıca bu günahların birçoğu çok kolayca ve çokça ne yapabiliyor? İşlenebiliyor. Ve sonu da çok acı oluyor. Niceleri farzlarda gevşek davrandığı için bu tür günahlara düşmekten kendini ne yapamamıştır? Alıkoyamamıştır. Çünkü bir namazı düşünün, namaz insanı her türlü fahşadan, kötülükten ne yapıyor? Alıkoyuyor. Düşünün bir kadın tesettürüne dikkat etmiyorsa, onu bunu razı etmeye çalışıyorsa, başına sadece çaput gibi bir şey açıyor, alıyor, vücut hatlarını belli ediyorsa, elbette ki bir erkeği gördüğünde haya edeceğine, onunla erkek gibi ne yapacaktır? Konuşacaktır. Çünkü hayasız bir kadın olmuş artık bu. Haddini bilmesi gerekirken bir Müslüman kadın haddini ne yapmayacaktır? Bilmeyecektir, aşacaktır. Hem de hayır olan bir şeye dahi dilini uzatacaktır. Çünkü gidişatı kafirleşmiş, gayrimüslimleşmiş, İslami bir yaşantı, düşünce ona zor gelmektedir. Bıraksa dışındaki en ufak bir çabıtı, İslam'ı da bırakamayacak. Gavur olsa gavurluğu da kendine yediremeyecek. Toplum o kadar bozulmuş ki, İslam dediğimizde, ibadet dediğimizde, tevhid dediğimizde basit bir şey değildir. İç ve dış temizlenecek. Eğer bir Müslüman Allah'ın emirlerinden birini harfiyen yerine getirmiyorsa, burada bir sıkıntı var demektir, bir kaçaklık var demektir. Bu kaçak muhakkak bir yere ne yapacak? Nüfuz edecektir kardeşlerim. Düşünün, bir elbisenizi, herhangi bir eşyanızı güneşin alnına koysanız, güneş gittikten sonra o bıraktığınız gibi o eşyanızı görebilir misiniz? Ya rengi gider, ya kokusu gider, ya bozulur, ya patlar, ya da çatlar. İslam'a uymayan bir kadın, İslam'ın emirlerini yerine getirmeyen bir kadın da aynıdır. Onun gibi kokar, patlar, çatlar ama istediği kadar kendini İslam dairesinde görsün, ancak kendisi görür. İnsanın kalben işlediği günahlar, yani o kibir dediğimiz, enaniyet dediğimiz, alenen işlenen günahlardan çok tehlikelidir. Yani bir hırsızlık yapsa eli kesilir, zina etse rejim edilir, yani içki ise cezası vurulur. Ama Allah Azze ve Celle'nin Resulü'yle bize bildirdiği gibi hangi kula işlediği günahtan dolayı had cezası uygulamışsam ben onu ahirette hesaba çekmekten ne yaparım? Haya ederim diyor. İşte bakın, bunlar bir şekilde tedavi edilebiliyor. Ama kalpteki sıkıntılar hakikaten zordur kardeşlerim. Cidden cidden tehlikelidir. O yüzden kendimizi çeki düzen vermeliyiz. Neslimize çeki düzen vermeliyiz. Arkadaşlarımıza, topluma, bir araya geldiğimiz insanlara çeki düzen vermeliyiz. Bana ne dememeliyiz. İyiliği emredip kötülükten nehyetmeliyiz. Bana ne derseniz en baba hırsızlara Şeyhülislam dersiniz. Hocam dersiniz. Ve dava çöker. Çökmeye de mahkumdur. Yani düşünün, hırsız bir adamı devlet başkanı yapsanız o devlet yürür mü? Kasası bomboş olur. Ne kadar hırsız, soysuz varsa etrafına getirir, bütün ülkeyi ne yapar? Soyar, sovana çevirir. Allah'tan korkan insanlarla beraber olursanız, ki şüphesiz ki bu din bir ilimdir, kimden aldığınıza ne yapın? Dikkat edin diyor. Aha bugün Yaşar Nuri'ye rahmet okuyan var, lanet okuyan var. Rahmet okuyan kim? Lanet okuyan kim? Şöyle bir bakın kardeşler. Ömrü boyunca Allah'ın dinine küfreden, Allah'ın dinini nasıl bozarım, nasıl tahrif ederim, insanları nasıl yoldan çıkarım, bilgisiz insanları nasıl saptırırım diye ömrü boyunca çaba gayret sarf eden ve ömrünün son günlerinde alenen Müslümanlara hem de belden aşağı sansürsüz söven, geberen bir kafire alçağa dua edilir mi ya? Ha, dua eden de onun nedir? Cinsindendir. Onun cinsindendir. Onun için kardeşlerim, dini düzgün anlamazsak veyahut dinin emirlerini harfiyen yerine getirmezsek bu da bizim yoldan çıkmamıza, kalpteki ülfetin, kalpteki düşüncenin, kalpteki sevginin başka başka yerlere akmasına sebep olur. Kalplerle işlenen günahlar, organlarla işlenen büyük günahlardan daha ağırdır. Çünkü büyük günahlar, sohbetlerde de devamlı zikrettik, zulüm nedir? Üçtür dedik. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Bakın burada üçe ayrılan bu günah şeyleri, kalp nereye aittir? Kalp Allah'a aittir ve bunun mesuliyeti çok zordur. Dışarıdaki karışmadığına gelince kul hakkıdır. Meşiyetine gelince nedir? Kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. Bunlar organlarla işlenen suçlardır. Ama kalbi olan meseleler, günahlar çok daha ağırdır. Mesuliyeti de zordur ve Allah indinde de affedilmeyecek günahlara kadar insanı götürür kardeşlerim. Evet, yine kalplerle işlenen büyük günahlar iyilikleri de bitirir, şiddetli cezaları da ne yapar? Gerekli kılar. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Bazı günahlar da bazı sebeplerden dolayı küçükken büyüğe de dönebilirler. Bu sebeple günahta ısrarcı olmamak gerekir. Veyahut günahları hafife almamak gerekir. Veyahut günaha sevinmemek gerekir. Veyahut Allah Azze ve Celle mühlet verdi diye günah işlemeye devam etmemek gerekir. Bunlar eğer hafife alınırsa küçük günah ne yapar? Büyüğe doğru yelken açar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe diyor, şu koca koca dağları görüyor musun diyor. Onlar bir bütün değil. Onlar küçücük küçücük taşlardan, ufak ufak parçalardan meydana geldi diyor. Demek ki büyük günahlar hep küçük günahların birleşimiyle ne yapıyor? Dağlar gibi insana günah kazandırıyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Günahları önemsememe, günahı açıktan yapma ya da işlediği günahı başkalarına anlatma insanın yoldan çıkmasına, hatta insanları da günaha teşvik etmesine bir yerde nedir? Sebeptir. İnsanların hiç aklında olmasa bile şöyle ettim, böyle ettim, bir de bunu ballandırarak anlatırsa öbürlerini de buna ne yapabiliyor? İnsan teşvik edebiliyor. Rabbim bizlere affetsin, bizleri hayırda kılsın. Allah'ın sevmediği amelleri bize de sevdirmesin. Ki ayeti kerimede zaten Allah Azze ve Celle, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Yani bir yerde Allah'ı severken, Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini yerine getirirken, şeytana düşman olmamız gerekirken, şeytanın sevineceği amelleri işlememek gerekir kardeşim. Onu sevindirmemek gerekir. Onunla beraber olup Allah'a isyan etmemek gerekir. Allah bizlere mağfiret etsin. Bakın, küçük günahları büyük günahlara çeviren bazı etkenler var, sebepler var. Bunlardan bir tanesi, demin de dediğimiz gibi, biri günahı hafife almaktır. Çünkü günah kulun gözünde ne kadar büyürse Allah katında o kadar küçülür. Kul günahı ne kadar hafife alırsa Allah katında da o kadar ne yapar? Büyür. Mesela Buhari Müslüm başta olmak üzere gelen bir rivayet hepinizin malumu. Mümin diyor, bir günah işlediğinde sanki bir dağ onun üstüne kapanıverecekmiş de o da altında kalacakmış gibi hisseder ve korkar diyor. Ama facir ya da fasık, sinek konmuş da böyle ısırmış şöyle elini edince kaçmış gibi ne yapar? Hisseder diyor. Kardeşlerim, her şeyin başı Allah korkusudur. Allah korkusu insanı ne yapar? Çeki çeker, çevirir, düzene koyar. Ama Allah korkusu azalmışsa artık insan işlediği günahlardan ne yapmaz? Korkmaz ve hafife almaya başlar. Evet, Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine küçük günahı büyük günaha çeviren önemli etkenlerden bir tanesi, günaha sevinmek ya da onunla övünmek. Gördün mü falancanın şerefini nasıl iki paralık ettim? Kötülüklerini ortaya döktüm, şöyle işledim, bunu yaptım, astım, kestim, işte şöyle gittim, şunları soydum, işte şurada şöyle yaptım, şöyle zani, şöyle içtim. Bunlar ne demek? O insanı alenen günaha veyahut insanlara da teşvik etme ve bununla da ne yapma? Günahı daha da büyütme. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kul diyor bir günah işler, Allah onu ne yapmıştır? Örtmüştür, bitmiştir. Ta ki o falan yerde şunu yaptım, filan yerde bunu yaptım diye açığa çıkarmadığı müddetçe Allah onun o günahlarını ne yapmıştır? Örtmüştür diyor. Öyleyse kardeşlerim, bize de düşen günahı açıklama, anlatma değil, ondan tövbe etme, onunla bir daha ne yapmama? Amel etmemedir. Evet, yine sebeplerden bir tanesi, Allah'ın günahı örtmesine öfkelenmeyip ona mühlet vermesine aldanarak günahı önemsememesidir. Halbuki bilmez ki belki de Allah onun işlemiş olduğu o günah yüzünden ne yapmıştır? Gazaplanmıştır. Gadaplıdır. Allah'ın gadabına aldırmadan hala o ona ne yapabilir? Devam edebilir. Aynen buna da diğer derslerde de verdiğimiz bir misal var hatırlayacak olursanız. Kişi diyor lanetlayın önemsemeden bir söz söyler. Bu diyor Allah'ın gadabına gider ve onu gadapla bekler. Yer ve gök durduğu müddetçe yerin dibine gömer diyor. Öyleyse ağzımızdan çıkan lafa, yapacağımız harekete çok dikkat edeceğiz. Acaba bu söz, bu fiil Allah Azze ve Celle'nin hoşuna mı gidecek? Yoksa bana gazabı celp mi edecek? Bunun hesabını yapmadan ne yapmayacağız? Hareket etmeyeceğiz. Düşünün şimdi, İslam'da üç şey müminin mümine haramdır. Ne bu? Kanı, namusu, malı. Peki kanına göz diktin. Ne yapıyor? Kanınla ödüyorsun. Ha, eğer böyle bir madde olmasaydı ki sakın diyor sizi benden sonra boyunlarını vuran, birbirlerinin boynunu vuran kafirler gibi olduğunuzu ne yapmayayım? Görmeyeyim diyor. Niye? Çünkü kafirlerin birbirine vefası yoktur. Allah'ı hatırlatanı sevme diye bir olayları yoktur. Kendisine iyilik yapana iyilikle karşılık verme diye kafirlerde bir şey yoktur. Onlarda her zaman ne vardır? Nankörlük vardır. Yaşa yaşayabildiğin kadar. Ama Müslümanlarda böyle bir huy nedir? Yoktur. Müslüman vefalıdır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'a yolda bir koca karı görüyor. Hemen iniyor. Onun hatırını soruyor. Onun altına hırkasını seriyor. O gidene kadar yanından ayrılmıyor. Ey Allah'ın Resulü bu ne? Yani senin bununla ne alakan var? Bu diyor eşim Hatice'nin arkadaşıydı diyor. Gelir giderdi diyor. Bakın. Çünkü Hatice annemiz Aleyhisselatü Vesselam'a zorluk döneminde çok yardım eden bir mümindi. Aleyhisselatü Vesselam onun hatırına, arkadaşlarının bile hatırına ne yapmıştır? Saymıştır. Ama bugün Allah'ı hatırlatan, dinini öğreten bir insana saygıyı bırak, en ufak bir şeyde nankörlük, aksilik, en yapılmayacak pislikler yapılıyor. Hakaretler yapılabiliyor ve çalımlarına, boylarına, postlarına bakılmadan hareketler yapılabiliyor. Bunlar kafirliğin sebebidir. Gayrimüslimler, müşrikler gibi yaşayanların amelleridir. Müslümanların değil. Müslümanların değil. Onun için günahların insanı nereye getirdiğini görmek istiyorsanız herkes otursun, amellerine baksın. Kızdığında davranışlarına baksın. Yaptığı hareketlerine baksın. İyilik olan, hayra götüren kapıya yaptığına baksın. Hayır kapısından kendini niye kestiğine baksın. Hayır işlenen haneden neden uzak durduğuna baksın. Çünkü şeytan ilk seni uzaklaştıracağı yer senin tevhidini güçlendirdiği, imanını güçlendirdiği yerden seni uzaklaştırır. Çünkü zaten onun oyuncağı olmuşsun. Oradan uzaklaştırdığında seni kim eleştirecek? Kim doğruyu gösterecek ki? Zaten nefsini, hevanı ilah edinmiş, şeytana da gemini vermiş, sırtına da semerini vurdurmuşsun, çekip gidiyorsun. Onun için günahlar, işlenen günahların neticesi insanı öyle bir hale getirir ki Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, mesela yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ne diyorlar hemen? Asıl bozguncu sensin diyor. Biz yeryüzünü ıslah edenleriz. Kalbin bozulmasını görüyor musun? Nereye kadar gidiyor? Yani asıl bozguncu sensin diyor. Yani İslam'a hizmet eden, dinini yaşayan, hayrı yaşayan insan bu kalbi bozukların, yani günahla yatıp günahla kalkan, Allah'ın emirlerinden istediklerini alıp uygulayan, istediklerini hiç görmeyen insanların geleceği netice burasıdır. Asla bunlar müminlerle bir arada bulunamazlar. Şu havayı koklayamazlar. Mümkün değil. Çünkü alışmışlar o havaya, o pis kokuya, o pis ortama, o cicili bicili giyip de kafirleşmiş bedenlerle beraber olmaya bu insanlar bayılırlar. Unutmayın, bunlarla beraber olursanız aynısı siz de olursunuz. Olmasanız da muhakkak bir mikrop bulaşır. O yüzden ağacın dalları nasıl budanacaksa bunlardan da budanmanız gerekir. Her türlü ilişkiyi kesmeniz gerekir. Kesmeyin, aynısı olursunuz. Hiç değişmez. Yine kardeşlerim, küçük günahları büyük günahlara çeviren sebeplerden bir tanesi, kulu günah işleyip sonra da bir başkasının yanında açıktan günah işlemelerini ne yapmıştır? Anlatmıştır. Bu da o insanın o vaziyete veyahut daha beterine düşmesine sebep kılınır. Yine küçük günahları büyük günahlara çeviren sebeplerden biri, günah işleyen kişinin örnek alınan bir alim olmasıdır. Evet. En tehlikeli meselelerden bir tanesi de bu kardeşlerim. Düşünün, geçen iftardan sonra burada kardeşlerden bir tanesi anlatmıştı. Bu televizyon kanallarından bir tanesinde, hoca müsveddelerinden bir tanesinin ayakta su içmeyle alakalı bir meselesini zikretti. Her ne kadar hadiste varsa ben buna inanmıyorum diyerek ayağa kalkıp tepesine dikip içtiğini anlattı. Şimdi düşünün, hoca bilen birisi bunu yaparsa, ona inanmış, ağzından hak çıktığına inanan insan, onun yaptığını aynen yaparak ne yapacak? Yoldan çıkacak. Veyahut işlemiş olduğu günahları, hafife aldığı meseleleri o da ne yapacak? Hafife almaya başlayacak. Düşünün şimdi, sigara hakkında ne diyorsunuz? Caiz mi? Haram mı? Helal mı? Ben ona da girmiyorum. Şimdi ben burada elimde sigara alarak şöyle diyerek sohbet etsem devamlı. Nasıl olur? Zevkli olur değil mi? Hoş olur değil mi? Şimdi aynı hareketi büyük bir camide elimde sigara böyle oturdum sohbet ediyorum. Nasıl olur? Kabe'de yaptım. Hem sohbet ediyorum hem sigara içiyorum. Kabe'de döverler adamı. Büyük camide bakarlar. Deli mi? Kim koydu bunu buraya derler. Değil mi? Küçük topluluktaysa vardır bunda bir keramet. Hoca içiyorsa ben de içerim derler. Ufak topluluksa bitmiştir. Hocalarını ne yapar? Taklit ederler. Yani iyilikler insana hocalardan nüfuz ettiği gibi kötülükler de aynı nüfuz eder kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ibadetleri anlatırken dikkat edin. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diyor. Sahabe ne yapmış? Öndekine dikkat ediyor. Yani öndeki insan sağ adımla girip çıkıyorsa Vardır bir keramet deyip o da ne yapıyor? Sağdan girip çıkıyor. Yani konuştuğu gibi namazı nasıl kıldırıyorsa onun kıldırdığı gibi, orucu nasıl tutuyorsa orucu tuttuğu gibi, öyleyse hoca dediğimiz insanlara, yani ilim anlatan insanlara ne yapacaksınız? Çok dikkat edeceksiniz. Eğer münker varsa Allah'tan kork. Allah senden razı olsun. Bak sen bize dinimizi öğretiyorsun ama sen de tutsan. Bak senin yaptığın ifsat benim yaptığımdan çok fazla olur. İnsanlar seni görüyor, değer veriyor, sayıyor. Sen de kendine dikkat etsen, şu insanlara hayrı anlattığın gibi duruşunla, ahlakından örnek olsan diye ne yapmak? Tavsiye etmek gerek, nasihat etmek gerekir kardeşlerim. Yoksa bugün bakın birçok insanın hocalarındaki bütün arızalarının daha fazlasının insanlara nüfus ettiğini görürsünüz. Bir tarihte çubuğa sohbete gitmiştim. Ne yapıyor lan bu millet diyorum. Çubuk tayfesi, buradaki çubuklular değil yalnız, tenzih ederim. Ortadan kayboldular. Lan nereye gittiler diye baktım, hepsi almış elinde eşek bu estağfurullah cigara. Hepsi şey içiyor. Duman. Ne yapıyorsunuz lan? Bir tanesi tutmuş. Hocam bir tane de sen yak diyor. Ben cehennem ehli değilim ki sigara için. Ben cennete talibim. Ne işim var benim bu dumanla? Günaha ancak ateş ehli talip olur. Cennete talip olan günahlardan en azından kendini soyutlamaya gider kardeşlerim. Israr ederseniz günahın küçüğünden büyüğünden, bunlar sizi bir de bakarsınız ki cehennemin tam dibine getirir. Kim kurtaracak sizi oradan? Bakın, dünlüydü öbür gün gece, oğlumun evindeydim. Elektrik direğinin o lambasında gece sahur vakti, ateş böcekleri böyle dolaşıyor. Bakın çocuklar, dedim, aleyhissalatü vesselam bir söz söylüyor. Soğuk bir gecede adamın birisi haşereler ölmesin diye büyük bir ateş yakıyor, yani ısınsın da ölmesin diye. Ateş yanınca nereye gider haşereler? Ateşe doğru. Ben sizin diyor kemerinizden tutmuş çekiyorum. Siz ise ateşe doğru koşuyorsunuz diyor. Çok güzel bir nasihat. Yani nasihat insana fayda vermeli. Azar olarak görmemeli. Çünkü bizim birbirimize hukukumuz Allah içindir. Allah için yapılan nasihat her zaman fayda vermelidir. Yapamıyorsan en azından dua istenmeli. Kendine çeki düzen vermeli, hayatına, gidişatına değer vermeli. Bakın, erkek tuttu, günah işledi. Hanımına sözü geçmez. İlk fırsatta hanımı da onun yüzüne vurur, sen de şöyle yapıyordun der. Veyahut devamlı alışkanlık yaptığı bir günahı çocuğunda sirayet etmeye başlayacak. Sen yarın çocuğuna hangi yüzden bunu yapma diyeceksin? Yapma evladım, etme evladım. Çocuk yüzüne korkudan veyahut sevgiden, saygıdan diyemese dahi içinden der ki, ulan bu nasıl büyük, nasıl baba ki bana yapma diyor, kendisi zevkle yapıyor. Bunda bir arıza var diyecek. Niye kendine saklıyor bu zevki der, değil mi? Öyleyse yapılan bir günahın sadece kendinize has kaldığını zannetmeyin. Hem nefsinize, hem neslinize, hem evinize, her şeye bu zararı ne yapıyorsunuz? Bulaştırıyorsunuz. Bugün bakın, dün erkekler sokakta sigara içerken, erkekler sigara içmiyor, kadınlar sigara içiyor. Görüyorsunuz değil mi? Dün kadınlar eline sigara almaya utanırlardı. Bugün utanan var mı? Bu erkeklerin hayasızlıklarından oldu işte. Ha erkeğe has mı? Değil ama bu erkeklerin duruşunu düzgün yapamadıklarından bu hale insanların düşmesine sebep oldu kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Alim bir şahsın iki görevi vardır. Birisi günahı terk etmek, ikincisi de eğer günah işlemişse onu gizlemektir. Günahlarda kendisine uyulan alimin vebali kat kat arttığı gibi, hayır işlerde kendisine uyulduğunda da sevapları ne yapacaktır? Kat kat artacaktır. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Bizi hayırda, hayır işlerinde yarıştıranlardan kılsın kardeşlerim. Evet. Günah işleyen kişinin yüksek bir konumda olması yine küçük günahları büyük günahlara çevirir ki Allah Azze ve Celle kitabında ey peygamber hanımları sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki kattır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz ve ona cennette bol bol rızık hazırlamışızdır diyor. Ahzab 30-31'de. Evet. Peygamber hanımlarından haşa en ufak bir günah, en ufak bir hayasızlık olsaydı sahabe kadınlarında ne olurdu? Hı? Eğer peygamberin evinde böyle bir şey varsa demek ki bu doğru bir şey deyip anında ne yapılırdı? Yayılırdı. İşte Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde sizin azabınız ne diyor? İki kat olur diyor. Öyleyse örnek olan şahıslar örnekliklerine ne yapacak? Dikkat edecek. Konuşmalarına, yaşantılarına, oturmalarına, kalkmalarına, söylemlerine ne yapacak? Çok dikkat edecek. Evet ama bunu yayarsak herkes güttüğü sürüyle nedir? Mesuldur. Bir baba ailesinden, bir büyük altındaki tabiatından bu en altı en üste kadar ne yapar? Gider. Öyleyse hepimiz kendimize ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yine kardeşlerim, günah işleyenin zamanını ele alalım. Mesela hangi aydayız biz? Ramazan ayında. Oruçluyken yalan söyleyen, gıybet eden, dedikodu eden zamanını ne yapar? Bizim bir yosma vardı inek. Batmaya samanı dökersen ne yapar? Yerdi. Dökmezsen akşama kadar ne yapardı? Kapıya bakardı. Aç kalırdı. E inek bu. Doyurursan yer. İpini bırakırsan daha da yer. İşte oruçlu olan bir insanın da zamanı çok önemlidir. Bakın hadis-i şerifte ne diyor? Oruçlu bir kimse yalanla iş yapmayı terk etmezse Allah'ın onun yemesini, içmesini terk etmesinde bir şeyi yoktur diyor. Öyleyse günah deyince insan o günahın kendisine neye mal olduğunu, neyi ifsad ettiğini, neyi boşa çıkardığını ne yapacak? Anlayacak kardeşlerim. Haset diyor. Ateşin odunu yediği gibi ne yapar? Yer bitirir diyor. Yani düşünün İbn-i Kayyım, Allah kendisinden razı olsun, bunu izah ederken çok mükemmel bir örnek vermiş. Diyor ki bir çiftçi düşünün diyor. Bin bir zahmetle tarlasını ekmiş, dikmiş, sürmüş, sulamış, işte çapasını yapmış, ayrık ucunu toplamış, hepsini yapmış. En son harmanını yapmış, mahsulünü almış, depoya koymuş, oturmuş şöyle oh bir dinleniyor, bir çay içecek. Biri gelmiş diyor ki, ey çiftçi senin depon yanıyor, mahsul diye bir şey kalmadı diyor. Ne hisseder bu adam? İşte hasetçinin misali de budur diyor. Allah kendisinden razı olsun. Aynı zamanda haset nedir? Allah'ın razı olduğuna razı olmamaktır. Yani ona kader olarak takdir ettiği bir ilmi hüviyeti varsa, bir zenginliği, bir kabiliyeti, artık bir huyu neyse ona da nedir? Razı olmamadır ki bu da çok tehlikeli huylardan bir tanesidir. Demek ki günah işleyen insanın zamanının kutsal olduğunu farkına varmaması, hafife alması da onu ne yapıyor? Tamamen günah batağına sokuyor. Aç kalmaktan başka onun yaptığı hiçbir şey yok. Evet, günah işlenin mekanın da önemli olması kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle Mekke hakkında kim orada zulüm ve haktan sapmak isterse ona acı bir azaptan tattırırız. İşte burada Mekke'nin harem bölgesinde günah işlemeye kasteden kimsenin cezalandırılacağı dinde gelmiştir. Kafirler de Mekke'ye saygı duyuyorlar ama İslam geldikten sonra Mekke'nin de Medine'nin de şerefi ne yapmıştır? Artmıştır kardeşlerim. Ayrıca sahabe orada işlenen günahlar büyüdüğünden harem bölgesinde ikamet etmekten her zaman çekinmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Evet. Yine günahların büyüğe dönmelerinden bir tanesi Allah korkusunun olmaması, Allah'ın Azze ve Celle'nin ne yazık ki ciddiye alınmaması. Yani düşünün, bir bölge var, orada bir sıkıntılar var, tutuyorlar, ne diyorlar? Olağanüstü hal diyorlar, sıkı yönetim diyorlar ve belli bir kanunlar koyuyorlar. Yürüyen her şeyi ne yapıyorlar? Aşağı indiriyorlar, değil mi? Çünkü tehlike, tehdit görüldüğünde ona gerekli ceza veriliyor. Şimdi orada sokağa çıkan bir adam sokağa çıkmaya korkuyor, değil mi? Niye? Çünkü bak, çıkarsan şu olur diyor. Adam bir yasak koymuş. E kardeşlerim, bizi yaratan, bizlere rızık veren, yaşatan, öldüren bir Rabbimiz var. Nasıl ciddiye alınmaz? Nasıl korkulmaz? Nasıl onuna hesap vereceğimiz aklımıza gelmez? Eğer bunlar aklımızdan çıkarsa, Allah korkusu giderse, bir insan artık bir şeyden korkmaz. Her türlü hayasızlığı, her türlü kötülüğü, her türlü aksiliği, her türlü nankörlüğü ne yapacaktır? Yapacaktır ve ondan her türlü bela, musibet gelir. Onun için kardeşlerim, Allah bizlere affetsin, günahın küçüğünden de büyüğünden de uzak duranlardan eylesin. Allah bizleri hayalı kullardan eylesin. Her türlü hayasızlıktan bizleri uzak kılsın. Rabbim günahı çoğaltan, amellerimizi azaltan, her türlü arkadaşlıklardan, ilişkilerden de bizleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı hepimize nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla yaşamayı bizlere nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.